Facebookon mondajok között is. Béla vagyok, Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. És azt mondja a főnököm, te Béla, nem dolgozol rendesen. Nyomd azt a gombot a jobb kezeddel is. Béla vagyok, Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. És azt mondja a főnököm, te Béla, nem dolgozol rendesen. Nyomd azt a gombot a jobb kezeddel is.